الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، muhterem arkadaşlar, geçen sohbetlerimizde kıyamet alametleriyle ilgili iki ders yaptık. Bu hafta devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Son olarak geçen hafta yalancı peygamberlerden, deccallerden bahsetmiştik. Bu hafta 8. kıyamet alameti olarak, küçük kıyamet alameti olarak güvenliğin artması. Evet, güvenlik artacak. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurdu: Irak ile Mekke arasında yolculuk yapan kişi yolu şaşırmaktan başka hiçbir şeyden korkmadığı sürece kıyamet kopmaz. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Hadisin senedi sahihtir. Ve sahabe zamanında Müslümanların fethettiği yerde İslam ve adalet yerleşir ve bu güvenlik böylece gerçekleşir. Ve yine daha önce geçen Adi hadisi, geçen hafta bu hadis geçmişti, bu konuyu desteklemekte. O hadiste geçtiği üzere Resul sallallahu aleyhi ve sellem Adi'ye şöyle der: Ey Adi, hireyi gördün mü? Adi radıyallahu anhu hayır der, ancak ondan haberim var. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ömrün uzun sürerse mahve içinde, devenin üzerine konulan bir araçtır, kadınların bindiği bir kafestir, kafes tabi yani mahvedir, ismi mahvedir, mahve içindeki bir kadının Allah'tan başka kimseden korkmadan tek başına Hire'den Kabe'yi tavaf etmeye gittiğini görürsündür. Tabi bu durum zulüm ve haksızlığın yerini adalet aldığı, yani Mehdi ve İsa aleyhisselamın zamanında da olacaktır. 9. alamet, kıyametin küçük alametlerinden, Hicaz'da bir ateşin çıkması. Mekke ve Medine'nin bulunduğu mıntıkaya Hicaz adı verilmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir: Hicaz'da çıkan ateş Busra'daki develerin boyunlarını aydınlatmadıkça kıyamet kopmaz. Busra arkadaşlar, bugün Suriye'de Şam civarında bir şehir. Ve bu ateş 7. asrın ortalarında, yani Hicri 7. asrın ortalarında 654. yılda görülmüş. Büyük bir ateş olduğunu söylemiş ilim ehli. Hem onu gören alimler, hem de onlardan duyan diğer alimler bu ateşi anlatmışlar. Ve İmam Nevevi bu ateş hakkında şöyle der: Bizim zamanımızda 654 Hicri yılında, bugün kaç? 1425. Evet. 654 yılında Medine'de bir ateş çıktı. Medine'nin doğu tarafında Harrem'in arkasında gerçekten büyük bir ateşti. Harret-ü Şarkiye diye geçer. O Medine'ye gidenler bilir. Siyah siyah böyle taşların bulunduğu mıntıka. Taşların hepsi siyahtır. Harra adı verilir. Büyük bir ateşti. Bu ateşi Şam ve diğer belde halkı görmüştür. Ve bu ateşin nasıl olduğunu Medineliler bana anlattı der Nevevi Müslim'in şerhinde. Ve İbn-i Kesir şöyle der, Busra'da yani Şam civarındaki bu şehirde bulunan Bedevilerden birçoğu Hicaz'da çıkan bu ateşin develerin boyunlarını aydınlattığına şahit olmuşlardır. Ve İmam Kurtubi de bu ateşin çıkışından bahsetmiş, kitabı Et-Tefkira'da o ateşin nasıl olduğunu anlatmış ve Mekke'den ve Busra dağlarından o ateşin görüldüğünü bildirmiş. Tabi burada şunu da belirtelim, bu ateş arkadaşlar ahir zamanda çıkacak ve insanları mahşer yerinde toplayacak olan ateş değil. İnsanları sürecek ve mahşer yerinde, toplantı yerinde insanları toplayacak, bir meydanda toplayacak olan, haşredecek olan ateş değil. Onun açıklaması büyük kıyamet alametleri, büyük kıyamet alametlerini anlatırken onun sırası gelecek, açıklaması gelecek. Hassas bir konu, 10. büyük kıyamet alameti Türklerle savaş. Türklerle savaş, evet hadis kitaplarında bu şekilde gelir. Hadislerde Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder. Müslümanlar Türklerle muharebe etmedikçe kıyamet kopmaz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Türklerin vasfını yapar. Onlar der, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavimdir. Yani yüzleri çok etli. Kıl elbise giyerler, yani yünden. Ve kıl ayakkabılar içinde yürürler. Yani deridir, tabaklanmamış deri. Ve dışında da tüyü vardır, tüyü alınmamıştır. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Buhari ise yine Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder. Sizler ayakkabıları tüyden olan, bakın dikkat edin, gözleri küçük, burunları basık ve yüzleri kırmızı, sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Amr ibn-i Salebe şöyle der. Resul sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Şöyle diyordu. Geniş yüzlü, sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan bir kavimle sizin savaşmanız kıyamet alametlerindendir. Ve Müslümanlar daha sahabe hayattayken Emevi halifesi olan Muaviye radıyallahu anh zamanında Türklerle savaşmıştır. Ebu Yala Müsned'inde Muaviye İbni Hudeyc'in şöyle dediğini rivayet eder. Ben Muaviye İbni Ebi Süfyan'ın yanında bulunuyordum. Muaviye biliyorsunuz o zamanlar Şam'ı hükmü altında bulunduran bir emir. Yanında bulunuyordum. Kendisine komutanlarından bir yazı geldi. O yazıda Türklerle karşılaştıklarını ve onların çoğunu öldürdüklerini ve çok ganimet aldıklarını yazıyordu. Tabi bu Türklerin İslam'a girmesinden önce. Ve Muaviye buna çok kızdı. Ve şöyle yazılmasını emretti. Bana yazdığın yazıda kimleri öldürdüğünü ve ne kadar çok ganimet aldığını okudum. Bundan ne çıkar sağladığını bilmiyorum. Bir daha benim emrim gelmeden onlarla savaşma. Ben ey müminlerin emiri, neden dedim? Muaviye radıyallahu anhu şöyle dedi. Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Türkler Arapları galip edecekler. Şih Otağı ve Kaysum'a kadar onları takip edecekler. Ve bu yüzden onlarla savaşmak hoşuma gitmiyor dedi. Muaviye radıyallahu anh. Ancak arkadaşlar, bu rivayetin senedinde bilinmeyen bir ravi var. Abdullah İbni Burayda radıyallahu anhu babasının şöyle dediğine rivayet etmekte, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuş onu dinliyorduk. Ve şöyle diyordu: geniş yüzlü, küçük gözlü, kalkan gibi suratları olan bir kavim ümmetini önüne katıp ta Arap Yarımadası'na kadar sürer. Birincisinde kim onlardan kaçarsa kurtulur. İkincisinde bazıları ölür, bazıları kurtulur. Üçüncüsünde ise geriye kalanların kökünü keserler. Ya Resulallah, onlar kimdir dedik. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Türklerdir dedikten sonra şöyle devam etti: nefsim elinde olana yemin ederim ki onlar atlarını Müslümanların camilerine bağlarlar. Bu hadis arkadaşlar İmam Ahmed'in müsnedinde gelir ve ravileri sahih hadis ravileridir. Bu hadis aynı zamanda Ebu Davud'un Sünen'inde de gelmiştir, fakat tam tersi olarak gelmiştir. Oradaki rivayet zayıf. Ve babam burayı da Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den Türkler hakkında duyduğu bu bela ve musibetten sonra onlar çıkarsa çabuk kaçarım diye 2 veya 3 devesini, su mataralarını ve yolculuk eşyalarını yanından ayırmaz mıdır? Ve yine sahabe zamanında Türkler hakkında meşhur olan bir hadis de şuydu: Türkler size karışmayıp terk ettiği sürece siz de onları terk edin. Başı da şöyledir: Habeşliler sizi bıraktığı gibi siz de onları bırakın. Türkler sizi terk ettiği sürece siz de onları terk edin. Bu hadis arkadaşlar hasendir. Ve Kurtubi Arapların Türklerle 3 kere karşılaştıklarını, son karşılaşmada Bağdat'ı yerle bir ettiklerini, halifeyi, vezirleri ve alimleri öldürdüklerini nakletmekte. Ve ülkenin iç kısımlarına kadar girdiklerini ve ta Şam'a kadar ilerlediklerini, Mısır'a korku saldıklarını ve en sonunda aynı Calut Savaşı'nda Kats adlı sultanın onları bozguna uğrattığını ve böylelikle Allah'ın Müslümanları onların şerrinden koruduğunu nakletmekte. Bu ne zaman? Türklerin İslam'a girmezden önceki durum. Ve İbni Hacer el-Askalani şöyle der: önceleri Türkler ile Müslümanların arası uzak idi. Daha sonra yavaş yavaş birbirlerine yaklaştılar. Ve Türklerden alınan esirler çoğalmaya başladı. Onların kuvvetli ve çetin birileri oldukları görülünce sultanlar onlara önem verdiler. Öyle ki Abbasi halifesi Mu'tasim'in ordusunun çoğu Türklerden oluşmaktaydı. Ve sonra Türkler idareyi ele geçirmeye başladılar. Önce mütevekkilden başlayarak tek tek Mu'tasim'in çocuklarını öldürdüler. Sonra Deylem diyarına karıştılar. Samanoğulları da Türklerdendir der. Acem ülkesini ele geçirdiler. Bu İran ve etrafı. Daha sonra bu yerlere önce Septekin oğulları, sonra da Selçuklular hakim oldu. Sınırları Irak, Suriye ve Anadolu'ya kadar sınırlarını genişlettiler. Selçuklulardan sonra Suriye'de Zengiler ve onlara uyan Eyyubiler hakim oldu. Ve burada Türkler çoğaldı. Oradan sonra Mısır ve Hicaz'a hakim oldular. Ve sonra Tatarların gelmesiyle, Tatarlar yani Moğollar, asıl Türklerden kasıt bunlar, Tatarların gelmesiyle sanki kıyamet koptu. Hükümdarları Cengiz Han'ın çıkışı Hicri 600'lü yıllardan sonraydı. Ve Doğu ülkelerine ulaştılar. Dünyayı ateşe verdiler. Onların zarar vermediği tek bir ülke kalmadı. Sonra Bağdat'a girdiler, harap ettiler. Ve son halife Mutasim'i 656 yılında öldürdüler. Son hükümdarları Aksak Timur'a kadar her yeri yıkıp yıkmaya devam ettiler. Timurlenk'le biliyorsunuz 1402'de Yıldırım Beyazıt'la Timurlenk arasında Ankara Savaşı olmuştu. Ve Timur Suriye tarafına yöneldi ve orada yaşadı. Şam'ı taş üstüne taş kalmayacak şekilde yaktı. Sonra Anadolu ve Hindistan arasında dolaştı. Allah onu öldürene kadar burada yaşadı. Çocukları bu ülkelere yerleşti. Buna göre arkadaşlar, Hicri 7. asırda görülen Tatarlar, Moğollar, Türklerin ta kendileri. Çünkü hadislerde geçen Türklerin özellikleri Tatarlarda yani Moğollarda görülmekte. Onların ortaya çıktıkları dönem İmam Nevevi'nin zamanında olmuş. Nevevi bakın onlar hakkında ne der? Müslim'in şerhinde Türklerle yapılan savaşlarda onların hadislerde geçen küçük gözlü, kırmızı suratlı, basık burunlu, geniş yüzlü, sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli, tüyden ayakkabı giyme özelliğini taşıyanlar oldukları görülmüştür der. Ve Müslümanlar onlarla defalarca savaştılar ve halen de savaşmaktadırlar demekte. Evet arkadaşlar, Türkler daha sonra Müslüman olmuş, İslam'a ve Müslümanlara büyük faydaları dokunmuştur. Ve Osmanlı Devleti gibi büyük bir devlet kurmuşlar ve birçok yerleri fethetmişler ve İslam onlarla izzet bulmuş. Bu fetihlerin en önemlisi Bizans'ın başkenti olan İstanbul'un fethi. Ve bu fetih kıyamete yakın Deccal çıkmazdan önce olacak İstanbul'un ikinci fethine hazırlık. Bunun açıklaması ileriki sayfalarda gelecek. Ve İstanbul'un fethiyle İslamiyet Avrupa'da ve daha sonra doğuda ve batıda dünyanın birçok yerinde yayılmıştır. Ve bütün bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini doğrulamakta. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Türklerle olan savaşı zikrettikten sonra şöyle buyurur: siz insanları madenler gibi bulursunuz. İnsanların cahiliyet devrinde hayırlı olanları, dini emirleri anlayıp amel ettikçe İslam devrinde de hayırlıdırlar buyurmakta. Kıyamet alametlerinin, küçük kıyamet alametlerini anlatmaya devam ediyoruz. 11. olarak Acemlerle savaş. Acem arkadaşlar, Arap olmayan herkes Acem'dir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: siz Acemlerden Huz ve Kirman'la savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu Huz yani Huzistan, İran'da bulunan Ahvaz'da bir yer. Kirman da yine o tarafta bir yer. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onları vasfeder. Kırmızı yüzlü, basık burunlu, küçük gözlüdürler. Yüzleri deri üstüne deri kaplanmış gibi kalın etli ve ayakkabıları tüydendir der. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Ve daha önce geçen, yani biraz önce geçen Türklerle savaş bölümünde onların özelliklerini ve yapılan savaşlarla ilgili hadisler anlatılmıştı. Buradaki hadiste ise Huz ve Kirman ile yapılan savaş anlatılmakta. Ve bu ikisi Türklerden değil, Acem ülkelerinden, Türklerden başka bir milletten ve onların da sıfatları Türklerin sıfatları gibi anlatılmış. 12. olarak arkadaşlar, kıyamet alametlerinden bir alamet, emanetin kaybolması. Emanet hıyanetin zıttı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyurmakta: biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab suresi 72. Ve alimler burada geçen emaneti birçok manada açıklamışlar. Bunları iki kısımda toplayabiliriz: tevhid ve amel. Tevhiddir. Çünkü o kulun yanında korunması gereken bir emanettir. Tevhidin korunması gerekir. Zayi edilmeden, yaralanmadan. İkincisi ameldir. Ve dinin bütün bölümlerini içerir. Ve hepsi kulun yanında koruması gereken bir emanettir. Ve emanet dinin emirlerini yapmak, yasaklarından da kaçınmaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmakta: eğer emanet kaybolursa kıyametin kopmasını bekle. Sahabe, ya Resulallah, emanet nasıl kaybolur deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer iş ehli olmayana verilirse kıyameti bekle buyurur. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir arkadaşlar. Yine Huzeyfe radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmekte: Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadis rivayet etti. Onlardan ilkini gördüm. İkincisini bekliyorum. Ve o bize emanetin erkeklerin kalplerine indiğinden bahsetti. Böylece o insanlar o Kur'an'ı ve sünneti bildiler. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem emanetin kaybolmasından da bahsetti ve şöyle dedi: kişi uykusunu uyur, emanet onun kalbinden silinip alınır da emanetin eseri rengi uçuk bir nokta halinde kalır. Kalan yalnız nedir? Eserdir, izdir. Sonra o kişi bir uyku uyurken emanetin geri kalan kısmı alınır. Bunun da izi çalışan bir işçinin avucundaki su kabarcıkları gibidir. Şu halde emanet ayağına düşürdüğün bir ateş parçasının düştüğü yeri şişirip senin onu bir kabarcık şeklinde görmen gibidir. Halbuki onda tesirli bir şey yoktur. Ve bu şekilde insanlar birbirleriyle alışverişte bulunmak üzere sabahlarlar. Çoğu emaneti eda etmez. Ve sonra fulan oğulları içinde emin bir kişi vardır denilir. Bakın, fulan oğulları arasında emin bir kişi vardır denilir. Yine o kişi için o ne kadar akıllı, ne kadar zarif ve ne kadar cesur adamdır denilir. Fakat o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar da iman yoktur der. Ve Huzeyfe devam eder: ben öyle bir zamanda bulundum ki o devirde biriyle alışveriş edeceğim diye kaygılanmazdım. Müslümansa İslam dini onu hainlikten men eder. Hristiyan ve Yahudi ise bulunduğu yerin valisi onu hainlikten men ederdi. Bugün ise ben fulan ve fulandan başka kimse ile alışveriş edemez oldumdur. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Görüldüğü gibi bu hadiste emanetin kalplerden kaldırılacağı, Öyle ki güvenilir ve emin olan kişinin sonradan hain olacağı açıklaması var. Bu da ancak Allah korkusunun kişiden gitmesi, imanının zayıflaması ve hain olan kişilerle çok oturmasından dolayı. Çünkü kişi arkadaşını daima kendine örnek alır. Ve emanetin kaybolmasını gösteren diğer bir şey de başkanlık, vali, kadılık ve memurluk gibi vazifeler tam olarak anlamıyla ve layıkıyla yapacak insanlar yerine ehliyetsiz kişilere verilmesi. Ehliyetsiz kişilere, liyakatsız insanlara teslim edilmesi. Böylelikle insanların hakları kaybolmakta ve onlara hizmet niteliğinde olan işler hafife alınmakta ve aralarında kargaşa çıkmakta. Öyleyse eğer insanların başında görevli olan kişi emaneti zayi ediyorsa, onun hizmetinde olan insanlar da emaneti zayi edecekler. Ve insanların başında olan kişinin işi düzgün olursa, emrinde olan insanların işi de düzgün olacak. Eğer kötü olursa emrindekilerin de işleri kötü olur. Ve sonra işin ehli olmayana verilmesi insanların dinlerine karşı umursamaz olduklarını gösterir. Öyle ki insanlar başlarına dine önem vermeyen kişileri geçirmektedir. Ve bu durum ancak ilmin azalıp cahilliğin çoğaldığı zamanda olur. Dolayısıyla Bukhari buna işaret ederek geçen Ebu Hureyre hadisini ilim kitabında zikreder. Ve zaten Resul sallallahu aleyhi ve sellem ileride her şeyin tersine döneceğini ve her şeyin tersine döneceği bir dönemin geleceğini haber vermiş. Ve o dönemde doğru söyleyenler yalancı ve yalancılar doğru sözlü ilan edilir. Emin kişi hain, hain kişi de emin olur. Bununla ilgili hadisler ileriki konularımızda gelecek. Kıyamet alameti 13. olarak ilmin kaldırılmasıyla birlikte cahilliğin çoğalması. Evet, yine kıyamet alametlerinden birisi ilmin kaldırılması ve cehaletin yerleşmesi ve kökleşmesi. Bu konuda Bukhari ve Müslim Enes İbni Malik radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmekte. İlmin kaldırılması, cahilliğin kökleşmesi kıyamet alametlerindendir. Ve Bukhari Şakik'ten şöyle rivayet ediyor. Ben Abdullah İbni Mesud ve Ebu Musa ile birlikteydim. Ve onlar Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söylediler. Kıyametten önce öyle günler gelecek ki ilim kaldırılacak ve cahillik de ve cahillik indirilecek. Bu hadisi yine Buhari rivayet etmiştir. Yine Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayetine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zaman yakınlaşır, ilim kalkar, fitneler ortaya çıkar, cimrilik artar ve ölüm çoğalır. Ve Buhari üzerine yaptığı şerh çalışmasında İbn-i Battal adlı alim bakın ne der. Biz bu hadisin içerdiği kıyamet alametlerinden, İbn-i Hacer'den önce yaşamıştır. Ya 4. ya 5. Hicri asırda yaşayan bir alim. Bizler bu hadisin içerdiği kıyamet alametlerinden ilmin azaldığını, cahilliğin arttığını ve cimriliğin kalplerde çoğaldığını, fitnelerin yayıldığını ve ölümün çoğaldığını günümüzde açıkça gördüktür. Bundan 700 yahut 800 sene önce. Ve İbn-i Hacer bu sözün arkasından, İbn-i Battal'ın bu sözünü, bu hadisleri şerh ederken almıştır ve bu sözün arkasından şöyle der. Görünen o ki onun gördükleri çok olmasına rağmen bunun tam tersi de mevcuttu der. Yani doğru ilim ilmin kaldırıldığını, cehaletin çokluğunu söyleyen İbn-i Battal, ama der bunun tam tersi de mevcuttu, ilim de mevcuttu, ilim ehli de mevcuttu. Hadisten kasıt der, o şeylerin ileride daha da artacağı ve sabitleşeceği anlamındadır. Öyle ki o şeylerin olumlu kısmı hiç kalmayacak. İlmin kaldırılmasıyla birlikte cahilliğin yayılması buna işarettir. Yani mürekkep bir cahillik olacaktır. Ve yine ilmin kaldırılması alimlerin yok olmasıyla da olur. Nitekim Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhu şöyle der, ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Allah ilmi kullarından sökmek suretiyle değil, alimlerin ruhlarını kabzetmek suretiyle giderecektir. En sonunda hiçbir alim kalmayacak ve insanlar cahil kişileri başkan edinecekler ve bunlara meseleler soracaklar. Onlar da bilgileri olmadığı halde fetva verecekler. Bu şekilde hem kendileri sapıklığa düşecek hem de halkı saptıracaklardır. Bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Nevevi bakın şöyle der. İlmin kaldırılmasından bahseden bu hadislerden kasıt ilmin alimlerin gönüllerinden silinmesi değil, hadiste de geldiği gibi. Bunun manası ilim sahiplerinin ölmesiyle insanların cahilleri alim edinmeleri ve onların fetvalarla ve onların verdiği fetvalarla hem kendilerinin hem de halkın sapmasıdır. Ve buradaki ilimden kasıt hiç şüphesiz Kur'an ve sünnet ilmidir. O da peygamberlerin miras olarak bıraktıkları bir ilimdir. Çünkü alimler peygamberlerin nedir, nesidir? Varisleridir. Onların kaybolmasıyla ilim kaybolur. Sünnetler unutulur, bidatlar çoğalır ve cahillik artar. Bakın büyük İslam tarihçisi 1200 yahut 1300 1300-1400 evet miladi senesinde yaşayan, tarihleri arasında yaşayan büyük İslam tarihçisi Zehebi bakın ne der. Ama günümüzde der, günümüzde ise der, o az ilimden daha azı kalmıştır. Evet, buna 600 sene önce Zehebi öyle söyler. O az ilimden daha azı kalmıştır. Bu da sayılı insanlarda der. O az ilimle amel edenler de ne kadar az der. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir der. Evet. Eğer Zehebi'nin zamanında durum böyle olursa, bizim zamanımızdaki durum nasıl olur? Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından uzaklaşan her vakitte ilim azalmakta ve cahillik artmakta. Bu ümmetin en alimleri hiç şüphesiz sahabelerdi. Ondan sonra tabi'in, sonra da tebe-i tabi'in. Ve en hayırlı asır onların dönemiydi. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanların en hayırlıları benim çağımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sonra onlardan daha sonra gelenlerdir. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. İlim azalmaya devam etmekte, arkadaşlar cahillik de artmakta. Öyle ki insanlar İslam'ın farzlarını dahi bilmez hale gelecekler. Huzeyfe radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Elbisenin nakışı eskiyip silindiği gibi İslam da silinecek. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac nedir, zekat nedir bilinmeyecek. Bir gecede Kur'an-ı Kerim yok olacak. Yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmayacak. İnsanlardan yaşlı adam ve kadınlar kalır. Ve onlar biz babalarımızı la ilahe illallah kelimesini söyler bulduk. Biz de onu söylüyoruz derler. Çünkü geriye kalan budur. Başka bir şey kalmamıştır. İslam'dan bilinen bu. La ilahe illallah. Sözünden başka bilinen bir şey yok. Hüccet o kadarıyla ulaşmış. Ve Sıla İbn-i Züfer Huzeyfe'ye şöyle söyler. Namaz nedir, hac nedir, zekat nedir, oruç nedir bilmedikleri halde La ilahe illallah demeleri onlara ne kazandırır der. Ve bunu birkaç kere tekrar eder. Huzeyfe radıyallahu anhu önceden cevap vermez. Sonunda ona ey Sıla La ilahe illallah onları ateşten kurtarır der ve bu sözünü üç kere tekrar eder. Çünkü onlara bu kelimeden başka ulaşan başka bir şey yoktur. Bu hadisi arkadaşlar İbn-i Mace Sünen'inde hakim Müstedre'inde rivayet etmiştir. Elbani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ve Abdullah İbni Mesud şöyle der. Kur'an aranızdan kaldırılacak ve o bir gecede yok olur der. Ve insanların gönüllerinden gider, ondan yeryüzünde geriye hiçbir şey kalmaz der. Ve bundan daha kötüsü arkadaşlar, yeryüzünde Allah'ın adı dahi anılmaz. Evet, son zamanda nitekim Enes radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: yeryüzünde Allah Allah söylenmeyinceye kadar kıyamet kopmaz. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yeryüzünde Allah Allah söylenmeyinceye kadar kıyamet kopmaz. Ve İbn-i Kesir şöyle der. Bu hadisin iki manası vardır der. İlki, hiç kimse kötülüğü yasaklamaz. Ve kötülük yapan birini görünce ona engel de olmaz. Bu yüzden Allah Allah dahi denmez diye tabir edilmiştir der. Ve Abdullah İbni Ömer hadisinde geçtiği gibi geriye azgın kişiler kalır. İyilik yapmayı bilmezler, kötülüğe de engel olmazlar. İkinci olarak, iki manası vardır demişti ya İbn-i Kesir. Allah bilinmez, birlenmez, ibadet edilmez, yeryüzünde adı dahi anılmaz. Bu da insanlığın harap olduğu, mahvolduğu, yani inkar, isyan, fitne ve fesadın çok olduğu zamanda olur der. Tabi bazı tasavvufçular bu hadisle istidlalen Allah'ın müfret ismiyle zikredileceğini söylemekteler. Allah, Allah, Allah, Allah diyerek. Bu hadiste böyle bir delalet kat'i surette yoktur. 14. olarak güvenlik güçlerinin ve zulme yardım edenlerin çoğalması. Bir başka kıyamet alameti. İmam Ahmed'in Ebu Umame'den rivayet ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda bu ümmet içinde elinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlar bulunan adamlar çıkacaktır. Allah'ın öfkesiyle gelirler ve Allah'ın gazabıyla giderler. Yani gelir azap ederler, gider azap ederler. Hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Ve sahihtir. Taberani'nin Kebir'indeki rivayeti de şöyledir. Ahir zamanda insanlara sabah ve akşam azap edecek güvenlik görevlileri olacak. Sakın ha sen onlara dahil olma der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Müslümanların başına tasallut olan ve onlara haksız yere azap eden bu kişilerin ateşe gireceğine dair hadisler vardır. Müslim Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmekte. Ateşe girecek iki sınıf insan vardır ki ben şu ana kadar onlarla karşılaşmadım. Elinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlar vardır. Bunlarla insanlara vururlar. Evet, bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve Nevevi şöyle der. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir. Onun söylediği bu şey gerçekleşmiştir. Bu kırbaç taşıyanlar polis başının hizmetçileridir der. Demek ki bu hadisin bir tezahürü da İmam Nevevi'nin zamanında bu şekilde ortaya çıkmış. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye şöyle demiştir: eğer ömrün uzun sürerse çok geçmez ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlar olan grubun Allah'ın öfkesiyle geldiklerini, lanetiyle gittiklerini görürsün. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yani insanlara durmadan azap ederler. Kıyamet alametlerine devam ediyoruz. 15. küçük alamet, zinanın çoğalması. Zinanın ve fuhşiyatın çoğalması. Evet, alametlerden bir tanesi zinanın çoğalması arkadaşlar ve insanlar arasında yayılmasıdır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunun kıyamet alametlerinden olduğunu haber vermiş. Buhari ve Müslim Enes radıyallahu anhu'dan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: kıyametin alametlerinden birisi de zinanın çoğalmasıdır. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: İnsanlara hileli yıllardan oluşan bir zaman gelir. O zaman fuhuş yayılır. Hadisin müstedreğinde hakim rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Tabi bundan daha kötüsü zinanın helal sayılması. Buhari ve Müslim'de Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadiste o Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken duymuştur: ümmetimin içinde zinayı ve ipeyi helal sayacak kavimler olacak. Evet. Ve ahir zamanda müminlerin yok olmasıyla hiç şüphesiz yeryüzünde insanların en şerleri kalacak. Ve bu insanlar hayvanların sokak ortalarında birleştikleri gibi birleşecekler. Nitekim Nevvas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis şöyledir: İnsanların en şerlileri kalır. Hayvanların birleştikleri gibi sokak ortasında birleşirler. İşte kıyamet bu insanların üzerine kapar. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve Kurtubi, bu müfessir Kurtubi'nin hocasıdır. Daha önce geçen Enes hadisiyle ilgili olarak Müfim adlı kitabında şöyle der: bu hadis ileride olacak şeyleri haber vermesi açısından peygamberin bir mucizesidir. Onun söylediği bu şey zamanımızda olmuştur. Endülüs alimlerinden bir alim bunu bu şekilde söyler. 656 Hicri yılında vefat etmiştir. 1225 Hicri yılındayız. Kurtubi'nin zamanında eğer böyleyse, ondan çok çok sonra olan bizim zamanımızda bu durum çok daha artmıştır. Bu da cahilliğin artması, fesadın insanlar arasında çoğalmasındandır. Bir başka kıyamet alameti arkadaşlar, faizin yayılması. Evet, kıyamet alametlerinden bir tanesi de faizin görülmesi, zuhur etmesi, ortaya çıkması, insanlar arasında yayılması ve haram yemeye aldırış etmemektir. İbn-i Mesud radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: kıyametten önce faiz çoğalır. Buhari Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki kişi kazandığı mal helal mi yoksa haram mı diye hiç dikkat etmeyecek. Ve bu hadiste, bu hadisler günümüzdeki Müslümanların halini göstermekte. Ve birçok Müslüman maalesef kazandığı paranın helal olup olmadığına dikkat etmez. Bilakis paralarını hem helal hem de haram maldan kazanmakta ve birçoğunun parası da faize karışmaktadır. Faizli bankalar çoğalmakta ve birçok insanlar bu bankalardan faiz almakta veya bunlara faiz vermektedir. Evet, kıyametin bir başka alameti, 17. alameti, çalgının ve çalgı aletlerinin çoğalması ve bunların helal sayılması. Sehel İbni Sa'd, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini söylüyor. Ahir zamanda yerle bir edilenler, yere batırılanlar yani, taşa tutulanlar ve mesh, yani şekli değiştirilenler olacak. Üç şey: yere batırılanlar, taşa tutulanlar ve şekilleri değiştirilenler. Ve sahabe, bu ne zaman olacak ya Resulallah deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem, çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalınca der. Bu hadisi arkadaşlar İbn-i Mace rivayet etmiştir. Albani senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Ve bu alamet son asırlarda görülmeye başlamış ve zamanımızda ise çokça yaygınlaşmıştır. Şüphesiz günümüzde çalgı ve çalgı aletleri çoğalmış, hızla yayılmış ve bununla birlikte şarkıcı ve türkücüler de artmış. Yukarıdaki hadiste açıkça buna işaret vardır. Ve bundan daha kötüsü, insanların çoğu çalgıyı helal saymakta. Ve maalesef dindar olanlara da bu hastalık bulaşmış. Ve bir de buna İslami kılıfı geçirmişler. İslami müzik diyerek çalgı ve çalgı aletlerini mübah da kılmışlar. Oysa hadiste bunu yapanın yerle bir edilen, taşa tutulan ve şekil değiştirenlerden olacağına dair ne var? Tehdit var. Ayrıca Bukhari'de de Hişam İbni Ammar, o da Sadaka İbni Halid yoluyla Ebu Malik el-Eşari'nin Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittiğine dair bir rivayet var. Sahih ve sabit bir rivayet. Şöyle der: yemin olsun ki ümmetimden öyle kavimler gelecek ki bunlar zinayı, ipek giymeyi, tabi erkekler için, içki içmeyi, çalgı aletlerini helal ve mübah sayacaklar. İçki içmeyi helal sayacaklar, çalgı aletlerini helal ve mübah sayacaklar. Yine bazı kavimler dağ bahçelerinde konaklayacaklar. Kendi koyun sürüsü ve çobanları sabah ve akşam onların yanına uğrayacak. Ancak onların yanına fakir bir kişi haceti için gelince bu duygusuz insanlar ona haydi git yarın gel diyecekler. Ve bunun üzerine Allah eğlendikleri o dağı geceleyin üzerlerine indirip, yani yıkıp, bir kısmını helak edecek. Diğerlerini de kıyamete kadar maymunlar ve domuzlar suretine tebdil edecektir. Bu hadisi arkadaşlar Bukhari rivayet etmiştir. Ancak Endülüslü Kurtubalı olan İbni Hazm Ez-Zahiri bu hadisin senedinde bulunan Sadaka İbni Halid ile Bukhari arasında kopukluk olduğunu iddia ederek hadisin munkati saymakta. Ve İbni Hazm'ın bu iddiasını birçok ilim ehli reddetmiş. Bunlardan bir tanesi İbni Kayyim el-Cevziye. İbni Kayyim, İbni Hazm'ın bu iddiasının altı yönden geçersiz olduğunu açıklamış. Biz bunları kısaca zikredelim. İlmi bir konu. Bukhari Hişam İbni Ammar ile karşılaşmış ve ondan hadis dinlemiş. Ancak ondan anane ile rivayet etmiş. Yani kâle demiş. İşte bu şekilde rivayet etmiş olsa bile aynı asırda yaşayıp ondan hadis dinlediği için bu senedin muttasıl olduğu ittifakla kabul edilmekte. Ve Buhari'nin Hişam dedi ki sözü ile Hişam'dan sözü arasında hiçbir fark yok. Bu bir. İkincisi, sika oldukları sabit olan kişiler Hişam'dan muttasil olarak rivayette bulunmuşlar. Yine İsmail'i sahihinde Hasan, o da Hişam İbni Ammar yoluyla hadisi senet ve metniyle rivayet etmiş. Buhari'den başkası da bu hadisi senet ve metniyle aynen rivayet etmiş. Üçüncüsü, çalgının haram olduğunu Hişam hadisi dışındaki başka hadislerde çalgının haram olduğuna dair gelmiş. İsmail ve İbn-i Şeyh bunları Ebu Malik el-Eşari'ye dayanan iki ayrı senetle rivayet etmekte. Dördüncü olarak, eğer Buhari Hişam ile karşılaşmayıp ondan hadis işitmemiş olsa bile Buhari bu hadisi sahihine alması ve kesin bir dil ile, yani cezm sigası ile bunu vermesi, kendisi ile Hişam arasındaki ravileri zikretmemesi ya bu hadisin meşhur olduğundan ya da ravilerin çokluğundan dolayıdır ki bu da o hadisin Hişam'dan geldiğini göstermekte. Beşinci olarak, eğer Buhari sahihinde bir hadise filan dedi ki derse bundan kasıt ona göre hadisin sahih olduğudur. Altıncı olarak, Buhari bu hadisi bu konuda temel delil olarak sahihine almış. Yoksa istişhat yönüyle bu hadisi kitabına almamıştır. İbn-i Salah adlı büyük muhaddis bakın şöyle der: Ebu Muhammed İbn-i Hazm'ın Buhari'nin Ebu Amr veya Ebu Malik'ten rivayet ettiği hadisi kabul etmemesine kat'i surette iltifat edilmez der. Ve sonra şöyle der: hadis sahihtir ve muttasıl olduğu gayet belirlidir, belirgindir. Sahih hadisin bütün şartları bu hadiste vardır der. Ve Buhari bunun gibi şeyleri ara sıra yapmakta. Bunu o hadis sika kişiler yoluyla rivayeti meşhur olduğu için yapmıştır. Veya aynı hadisi sahihinde başka bir yerde muttasıl olarak rivayet etmiş olabilir. Veya bu sebepler dışında senede zarar getirmeyecek bir şeyden dolayı yapmıştır der ve doğrusunu Allah'ın bildiğini söyler. Tabi bu konudaki sözü uzatmamızın nedeni, bazı insanlar İbn-i Hazm'ı taklit ederek, onun sözünü kabul ederek çalgının ve çalgı aletlerinin mubah olduğunu saymaktalar. Ancak bu konuda gelen hadisler bir değil, birden fazladır. Hepsi sahih ve sabittir. Ve eğlence, oyun çoğaldığında günahın işleneceği ve bunun neticesinde de değişik cezalar olacağı hadislerde beyan edilmiştir. Bir başka kıyamet alameti arkadaşlar, içkinin çok içilmesi ve helal sayılması. Ve bu ümmette içkinin içileceği, ismine de başka isim verileceği ve bundan daha kötüsü insanların onun helal olduğunu söyleyeceği maalesef ortaya çıkacaktır. Bu da kıyamet alametlerindendir. Nitekim Müslim'deki hadiste Enes radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işitmiştir: İçkinin içilmesi kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Yine Ahmet ve İbn-i Mace Ubade İbn-i Samit'ten rivayet ettikleri hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: ümmetimden bir grup içkiyi helal sayacaklar ve onu başka bir isimle adlandıracaklar. Bu hadisi Ahmet Müsned'inde, İbn-i Mace Sünen'inde rivayet etmiştir. Albani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Evet, onu başka isimle adlandıracaklar der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten içkiye birçok isim verilmiş. Bunlardan bir tanesi de ne? Ha? Aslan sütü. Türkiye'de olanlar bilirler. Rakıya verilen isim nedir? Aslan sütü. Evet. Bu ümmetin içinde içkinin yayılacağı, onun helal sayılacağı ve değişik isimlerle adlandırılacağı konusunda birçok hadis vardır. Ve Ebu Bekir İbni Arabi içkinin neden helal sayıldığını iki yönde açıklamaya çalışmış. Bunlardan bir tanesi, içileceğinin helal olduğuna inanmaktır der. Yani haram olarak bilmez, helal olduğuna inanmaktır der. İkincisi, bundan kasıt helal bir şey yapılır gibi içkinin de o serbestlikle içilmesidir der. Ve şöyle devam eder, o böyle yapanları duyduğunu ve gördüğünü söyler. İbn Arabi bundan en aşağı 700-800 yıl önce yaşamış bir alim. Ve günümüzde de bu iş, yani içki içilme işi çok artmış ve birçok insan maalesef içki müptelası olmuştur. Yani ayyaş olmuştur. İşin daha kötüsü, artık açıktan açığa satılır olmuş ve bazı İslam ülkelerinde alenen içilmekte. Ve ayrıca içkinin yanında uyuşturucu, evet uyuşturucu, keyif verici diğer maddelerde eşi ve benzeri görülmeyecek şekilde yayılmış. Ve zarar verici, bunun verdiği zarar dikkat çeker bir durum haline gelmiştir günümüzde. Artık her işin başıyla sonunu Allah'a havale etmekten başka çaremiz yok. Bir başka kıyamet alameti, mescitlerin süslenmesi ve bununla gurur duyulması. Evet arkadaşlar, kıyamet alametlerinden bir tanesi mescitlerin süslenmesi ve içine nakışların yapılması ve insanların bunlarla gurur duymalarıdır. İmam Ahmed'in Müsned'inde Enes radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: İnsanlar mescitleri süslemedikçe kıyamet kopmaz. Yine Nesai ve İbni Huzeyme'deki rivayette şöyle gelir: İnsanların mescitleri süslemesi kıyametin alametlerindendir. Evet, bu iki hadis için de Albani sahih demiştir. Ve Buhari'nin sahihinde şöyle der Buhari: Enes radıyallahu anhu dedi ki, öyle zaman gelecek ki insanlar mescitleri süslemekle övünme yarışına girecekler ve sonra oraları pek az ibadetle imar edecekler. Ve İbn Abbas der ki, sizler mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanlar gibi süsleyeceksiniz. Ve Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi yenilenirken bakın ne der? Mescidi tamir eden, yenileyen insanlara, sen sadece insanları yağmurdan saklayıp koru. Sakın allı sarılı süsler yapıp da insanları fitneye uğratmayasın. Ve Allah Ömer radıyallahu anhu'ya rahmet etsin, İnsanlar onun sözünü dinlemediler. Allı sarılı süslerle de yetinmeyip elbiseye nakış yapar gibi camilere de nakış yaptılar. Ve halifeler ve sultanlar da geçmiş dönemlerde mescit süslemede sanki birbirleriyle yarıştılar. Ve en olmadık tuhaf ve acayip manzaralar ortaya çıkardılar. Süsledikleri bu mescitler zamanımızda Şam'da, Mısır'da, Türkiye'de ve Endülüs'te bulunmakta. Ve günümüz Müslümanları da mescitleri süsleme hususunda birbirleriyle yarış yapmaktadır. Ve hiç kuşku yok ki mescitlerin süslenmesinde harcanan bu para bize yapılan israfın ölçüsünü göstermekte. Oysa mescitleri imar etmek, oralarda namaz kılmak ve Allah'ı anmakla olur. İnsanların yağmur, soğuk ve sıcaktan korunmaları yeterlidir. Ve bununla birlikte mescitler süslü yapıldığında ve Kur'anlar süslendiğinde toplumların harap olacağı ve mahvolacağına dair ikaz da gelmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle rivayet eder: Mescitlerinizi süsler Kur'an'larınızı tezyin ederseniz harap olursunuz. Evet. Bunu Albani Cami-i Sagir'de bunun hasen olduğuna işaret eder. Ve Münavi Büyük Hadis Şarihi Münavi şöyle der: bana göre mescitleri ve Kur'an'ı süslemek yasaktır. Çünkü bunlar kalbi meşgul etmekte ve Allah'ı düşünmekten ve huşudan insanları uzaklaştırmaktadırdır. Bir başka kıyamet alameti binaların yükseltilmesi. Ve bu alamet daha Resul sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından hemen sonra başlayıp günümüze kadar devam ede gelmiştir. Öyle ki insanlar güzel bina yapmakta birbirleriyle yarışmışlar ve süslü süslü evler yapmışlar. Ve bu sebeple çoğu dünyaya bağlanmış ve kendilerinden önceki ümmetlerin mal biriktirme ve gereksiz harcamalar yapma hastalığı onların içine de maalesef işlemiş. Öyle ki fakir ve ihtiyaç durumda çöllerde yaşayan bedeviler ve benzerleri çok mala sahip olunca kat kat değişik binalar yapmış ve bunda da birbirlerini geçmek için yarışmışlar. Ve bu durum Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi gerçekleşmiş. Sübhanallah. Yüzyıllar öncesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları haber vermekte ve bunlar teker teker yüzyıllar sonra kendini göstermekte ve ortaya çıkmakta. Nitekim Buhari ve Müslim de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin vaktinden sorulduğunda Cebrail aleyhisselama şöyle der. Cebrail tabi bir insan, bir adam suretinde gelir. Sahabe onun Cebrail olduğunu tanıyamaz. Ve kıyametin vaktinden sorar Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, sana onun alametlerinden haber vereyim der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çobanların evlerini yükseltmeleridir. İşte bu onun alametlerindendir der. Evet, Buhari Müslim rivayet. Müslim'deki rivayette ise çıplak ayaklı fakir koyun çobanlarının binaları yükselttiklerini görmendir der. Buhari ise Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu'dan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmekte: İnsanlar binaları kat kat yükseltmedikçe kıyamet kopmaz. Ve İbn Hacer el-Askalani buradaki binaların yükseltilmesinin manası onlardan her biri yaptıkları evlerin diğerlerinin evlerinden daha yüksek olmalarını istemekte. Belki buradaki kasıt der, evlerin süs ve güzelliklerinde birbirleriyle yarış etmeleri veya bundan daha geniş bir mana da olabilir der. Ve bunların birçoğu görülmüştür ve bu durum daha da devam etmektedir der İbn Hacer el-Askalani Buhari'ye yaptığı şerhte. Ve asrımızda da bu durum açıkça görülmektedir. İnsanlar yüksek yüksek binalar yapmakta ve onların yüksekliğinde ve ihtişamında birbirlerine karşı övünmekteler. Bir başka kıyamet alameti kölenin efendisini doğurması. Cebrail hadisinde de geldiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sana kıyametin alametlerinden haber vereyim der. Kölenin efendisini doğurmasıdır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bunun nasıl olacağını en güzel Allah-u Teala bilir. Evet, yine bir başka alamet. Bununla bitiriyoruz. Bu hafta için son alametimiz adam öldürmenin çoğalması. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir: herç çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Sahabe herç nedir ya Resulallah deyince o da adam öldürmektir der. Hadis-i Müslim rivayet etmiştir arkadaşlar. Buhari'deki Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette ise şöyledir: kıyametten önce herç günleri gelir. O günlerde ilim yok olur ve cehalet çoğalır. Ve Ebu Musa hercin Habeş dilinde manası adam öldürmektir der. Yine Ebu Musa'dan radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametten önce herç olur. Sahabe herç nedir derler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem adam öldürmektir der. Ve sahabe bizler savaşlar esnasında birçok adam öldürüyoruz. Bundan daha çok mu öldüreceğiz deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu sizin müşrikleri öldürmeniz değildir. Bu sizin birbirlerinizi öldürmenizdir der. Ve sahabe o gün akıllarımız yerinde olur mu der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem o gün insanların çoğunun aklı yerinde olmaz. Onların yerine boş kafalı insanlar gelir. Hepsi kendilerini bir şey sayarlar ama onlar hiçbir şeydir der. Ama onlar hiçbir şeydir. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde ve İbn-i Mace Sünen'inde rivayet etmiştir. Albani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmekte. Nefsim elinde olana Allah'a yemin ederim ki insanların üzerine öyle bir zaman gelir ki adam öldüren niçin adam öldürdüğünü, öldürülen de niçin öldürdüğünü bilmedikçe bu dünya yok olmaz. Bu nasıl olur denilir? O da herç çoğalınca der. Yani ölüm. Öldüren de öldürülen de ateştedir der. Bu hadisi Müslim Fiten kitabında rivayet etmiştir. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bu hadislerin bazıları gerçekleşmiş ve daha sahabe zamanında Osman radıyallahu anh'unun öldürülmesiyle Müslümanlar arasında kargaşa çıkmış, savaşlar olmuş ve daha sonra değişik yer ve zamanlarda çıkış sebebi bilinmeyen birçok savaşlar çıkmış ve bu savaşlar devam etmiştir. Son asırlarda yine ülkeler arasında meydana gelen büyük savaşlarda binlerce kişinin kanı akmış, insanlar arasında fitne yayılmış, öyle ki kişi başkasını niçin öldürdüğünü bilmeden sebepsiz yere adam öldürmeye başlamış. Tabii kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının toplu olarak insanların ölümünde büyük rolü olmuş. Böylece insanın kanının değeri kalmamış. Hayvan boğazlanır gibi insanlar boğazlanmış ve boğazlanmaya da devam etmekte. Bunun sebebi ise toplumdaki bozulma, toplumdaki dinden uzaklaşma ve düşüncesizlik. Fitneler ortaya çıkınca kişi sebepsiz yere adam öldürmekte. Öldürülen de niçin ve neden öldürüldüğünü bilmemekte. Bilakis bizim de şahit olduğumuz gibi bazen bazı insanları basit şeyler yüzünden öldürebilmekteler. Böyle bir durum insanlar ne yaptıklarını bilmedikleri zaman olmakta. Bu da Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini doğrulamakta. O günkü insanların çoğunun aklı yerinde olmaz. Allah bizi affetsin, görünür görünmez fitnelerden ona sığınırız. Ancak arkadaşlar bu ümmet bağışlanan bir ümmet oldu. Bizim ümmetimizin. Ve ahirette bu ümmetin azap görmeyeceğine dair hadisler var. Ve Allah Teala bu ümmetin azabını fitne, deprem ve savaşlarla bu dünyada vermiş. Sadaka İbni Musenne, o da Rabah İbni Haris'ten, o da Ebu Burda yoluyla gelen hadiste, Ebu Burda şöyle der. Ben Ziyad'ın emirliği zamanında çarşıda dikilirken şaşkınlıktan elimi diğerine vurdum. Medine'de Ensar'dan babası sahabe olan bir adam bana niçin şaşırdın ya Ebu Burda dedi. Ben dini bir, peygamberi bir, davası bir, haccı bir, savaştıkları bir olan kavmin birbirlerini öldürmeyi nasıl helal kıldıklarına şaşıyorum der. Bana hiç şaşırma. Babam bana Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini söyledi. Benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Ahirette hesap ve azap görmez. Onların azabı ölüm, deprem ve fitnelerdir. Bu hadisi arkadaşlar hakim Müstedre'inde çıkarmıştır, rivayet etmiştir. İsnadının sahih olduğunu söylemiştir. Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Hadisi de Albani silsiletle hadisi sahihada sahih olduğu hükmüne varmıştır. Yine Ebu Musa'dan gelen bir başka rivayette şöyle der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Ahirette azap görmez. Onların azabı bu dünyada ölüm, deprem ve fitnedir. Bunu da İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Albani Cami-i Sagir'de ve silsilede sahih olduğunu söylemiştir. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke.